once and kiss me twice and kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seemed without you. So kiss me once and kiss me twice and kiss me once again. It's been a long, long time. It's been a long, long time. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seem without you. So kiss me once and kiss me twice and kiss me once again. It's been a long, long time. It's been a long, long time. Romantiek uit de jaren 60 van Eddie Arnold en It's Been a Long, Long Time. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 21 juni. Je laatste uurtje van de langste dag, met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, superauto nog slimmer. Op zoek naar briljante waterideeën en betere lucht naar rechtszaak. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Midnight at the Oasis. Send your camel to bed. Shadows painting our faces. Traces of romance in our. Slip off to a sand dune real soon and kick up a little dust. Come on, cactus is our friend. He'll point out the way. Come on, till the evening ends. You don't have to answer. Jump at his beck and call, but romance in our heads. Ooh, come on. Ooh, come on. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Was een stemkunstenaar Al Jarreau en Morning. En daarvoor Maria Muldaur en Midnight in the Oasis. De nieuwe superauto van het Eco Runner Team heeft een zelflerend brein en rijdt 5000 kilometer op omgerekend 1 liter benzine. Herman de Bruin. De superauto die wordt nog slimmer gemaakt. En Joel Kroeze, hij is teammanager van de EcoRunner team in Delft, die weet daar alles van en is aan de telefoon. Joel, hoe slim is jullie superauto? Ja, hoe slim? Het is meer hoe je het bekijkt. De auto heeft verschillende sensoren gebouwd, dus er komt heel veel data binnen. En aan de hand van de data die wordt gestopt in een systeem dat we hebben gebouwd. Dat is een neuraal netwerk. En de auto kan aan de hand van die gegevens kan hij eigenlijk de rijder adviseren wat hij moet doen. Dus Maar het is geen zelfrijdende auto, of wel? Nee, het is zeker geen zelfrijdende auto. Het is meer een adviserende auto. Adviseren, oh, dat is ook een mooie term. Laten we het daarop houden, ja, inderdaad. En hij loopt op waterstof. Dat is ook bijzonder. Ja, zeker. We hebben zo'n waterstofauto gebouwd. Het is eigenlijk een... Eigenlijk werkt het zelf als een elektrische auto. Er zit gewoon een elektromotor in. Mm-hmm. Alleen in plaats van gebruik maken van een accu, maken wij gebruik van waterstof om onze energie op te slaan. En deze wordt in een brandstofcel, heet dat, omgezet in water en elektriciteit. En waar... in reactie samen met zuurstof. Ja, en wat tank je dan? Waterstof, dus gewoon H2. Gewoon water? Ja, het is geen water, het is waterstof. Nee? Dus ja. Als je door water elektriciteit gaat lopen, dan krijg je elektrolyse. En dan splitst water zich in waterstof, H2 en O2. Ja. Maar dan gaat de energie er ook in zitten. Maar dat kan je ook omgekeerd laten verlopen. Mm-hmm. En dan komt de energie er weer uit. Ja, nou hebben jullie met de TU Delft dit ontwikkeld. Is dat revolutionair of zeg je nou, het was er eigenlijk al? Ja, er zijn in principe al gewoon waterstofauto's. Die rijden ook gewoon, die kan je eigenlijk al kopen. Mm-hmm. Alleen is er niet, gebeurt er niet zoveel. Want ten eerste zijn ze heel duur. En ten tweede zijn er nog maar heel weinig tankstations waar je waterstof kan tanken. Mm-hmm. Het is meer revolutionair hoe wij de waterstof, de brandstofcel gebruiken. Dus wij zorgen dat hij heel efficiënt wordt gebruikt. Zodat er niet nog energie verloren gaat. Vandaar dat ik in het begin zei, jullie hebben hem nog een beetje slimmer gemaakt. Ja, ja. Meer gefine-tuned eigenlijk. Ja, ja. Jullie zijn ook hele slimme studenten van de TU Delft. Dus dat verwacht ik ook wel. Dan gaan jullie ook nog met een wedstrijd meedoen. Ja, klopt. En jullie in ieder geval gaan we richting Londen met z'n allen. Ja, richting Londen. Gaan we meedoen. Ja, ja, Londen, en daar is de Eco-marathon, een jaarlijkse wedstrijd. Mm-hmm. Tussen allemaal universiteitsteams. Ja. En daar gaan wij onze auto test kijken hoe zuinig die is en hoe goed alles echt werkt. Dus het is echt een test voor ons eigenlijk. En met die andere slimme mensen meten? Ja, je kan natuurlijk alles in theorie zo goed bedenken, maar moet in praktijk worden uitgevoerd. Ja, wat moet je dan... Je moet jezelf ook uitdagen om naar een hoog niveau te komen. Dus daarom is voor ons een wedstrijd heel erg belangrijk. Dan werk je ergens naartoe, heb je deadlines. En dan moet eigenlijk alles op zijn plek vallen. Ja, en er staat dan de Shell Eco Marathon, die wordt in Londen gehouden. Gaan we dan een end rijden met al die auto's en kijken hoe ver we komen? Ja, in principe rij je iets van 10 rondjes van 2 kilometer. Mm-hmm. En dan ga je kijken hoeveel eigenlijk waterstof je dan verbruikt hebt. Ja. En wie de minste verbruikt, die wint dan. En dan wordt dat omgerekend naar hoeveel verbruik dan per liter is, zeg maar. En dan kan je met je zien hoe dat is. Ja, ja. En leer je dan ook nog van anderen of van elkaar eigenlijk, als je daar bij elkaar bent met al die mensen die waterstofauto's ontwikkelen? Op het moment om echt hele nieuwe techniek van elkaar te leren, is het om een beetje Nee, maar kleine tipjes. Laat maar meer. Ja, je helpt elkaar altijd wel. Mm-hmm. Het is wel natuurlijk een wedstrijd, maar we zijn goede concurrenten, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Dat gaat allemaal de goede kant op. Maar ja, een waterstofauto, wanneer rijdt die over de weg? Ja, het kan al. Bijvoorbeeld de ANWB heeft al een waterstofauto. Die heb ik vandaag nog gezien. Ja. De Hyundai verkoopt een waterstofauto. Ja. Maar het ligt gewoon eventjes... het is gewoon nog relatief duur. Dus op het moment dat... eigenlijk als de benzine gewoon onbetaalbaar wordt, dan wordt dit weer betaalbaar. Weet je? Het is nog makkelijk om gewoon nog brandstof te tanken. Ja. En relatief betaalbaar. Dus er moet een switch komen in de mindset van mensen, hoe we het willen gaan doen. Maar voor het grote publiek is die nog even onbereikbaar. Ja. En dan straks die wedstrijd en dat levert ook weer publiciteit op voor die auto. En dan moet die gewoon wat operationeler kunnen worden. Hebben jullie een website waar wat op staat? Of een, www.ecorunner.nl. Dan komt het allemaal voor elkaar. Dan kunnen mensen ook eens kijken of ze binnenkort al op een waterstofauto kunnen rijden. Joël Kroeze, dankjewel. En heel veel succes in Londen. J'ai cherché sur ma peau des souvenirs de toi. Retrouver l'empreinte de ta bouche et de tes doigts. Froisser ton foulard au parfum d'autrefois. Et tes lettres d'amour sur du papier de soie. J'ai gravé dans mon âme l'émotion de ta voix. Le jour où tu m'as dit je pars, ne me retiens pas. J'en ai passé des nuits à me demander pourquoi. Si la vie ou l'amour ne voulait plus de moi. J'ai supplié le vent de me prendre dans ses bras, de m'emmener très loin là où tu n'existes pas. J'ai suivi lentement ses pas qui m'ont soufflé sans fin pour savoir. Ton image se posait sur moi. J'ai senti ta chaleur et ta force qui va. Toi qui me souriais si beau dans cet éclat. J'ai compris dans mes larmes ce que tu me disais tout bas. Et si la terre me cache, mon cœur te voit. J'ai supplié le vent de me prendre dans ses bras, de m'emmener très loin là où tu n'existes pas. J'ai suivi lentement ses pas qui m'ont soufflé. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Seeing anything as much as I do you, I Todd Rundgren was dat uit de 70e jaren. Hello, it's me. En daarvoor Ishtar Alabina. Je sais d'où je viens. Op zoek naar briljante waterideeën. Dat straks na Stevie B. TVB en Because I Love You. De waterschappen in Nederland staan te springen om innovatieve ideeën en nieuwe technieken. Heeft u een baanbrekend idee op het gebied van water? Doe dan mee aan de Waterinnovatieprijs 2018. Mariska de Vries. De waterschappen zoeken briljante waterideeën. Ik ga daarover praten met Judith Jong. Zij is senior communicatieadviseur van de Unie van Waterschappen. Welkom mevrouw de Jong. Dankjewel. Waar zijn de waterschappen precies naar op zoek? Ik heb begrepen dat er een soort van wedstrijd uitgeschreven is. Ja, dat klopt. De waterschappen die zorgen in Nederland natuurlijk voor sterke dijken en schoon en voldoende water. Daar werken we elke dag aan. Maar om dat werk goed te kunnen blijven doen, zijn we altijd op zoek naar innovatieve ideeën en nieuwe technieken. En vandaar dat wij ook dit jaar weer een waterinnovatieprijs uitschrijven. Waarbij we op zoek zijn naar goede ideeën van bedrijven of waterschappen of kennisorganisaties of zelfs particulieren die goede nieuwe ideeën hebben om de waterschappen te helpen bij hun taken. Ja, u doet dit samen met de Nederlandse Waterschapsbank. Wat is dat precies voor een organisatie? Ja, dat is de bank in Nederland die onder andere waterwerk financiert. En zij zijn ook heel erg gericht op duurzaamheid en duurzaam waterbeheer. Dus vandaar dat zij deze prijs ondersteunen. Doet u dit jaarlijks deze inzendingen beoordelen en bekijken en een prijs uitreiken? Ja, dat doen we elk jaar. Het is wel zo dat het thema elk jaar wel wisselt. En we hebben namelijk 4 categorieën. De eerste categorie is waterveiligheid, sterke dijken. De tweede is schoon water. Dat is zowel het zuiveren van afvalwater als zorgen voor schone sloten en meren. En de derde categorie is voldoende water. Niet te veel en niet te weinig water. En de vierde categorie die wisselt. En dit jaar is dat circulaire economie geworden. Waterschappen hebben allerlei reststoffen, zoals we dat noemen, die we kunnen gebruiken en hergebruiken, zodat we echt circulair worden. Hè? Dat er afval niet meer bestaat. Maar wat voor stoffen moet ik aan denken? Welke stoffen heeft u als afvalstoffen? Nou, bijvoorbeeld bermaaisel. We maaien langs bermen van water, van sloten en watergangen. En dat is eigenlijk dat bermaaisel. Daar kun je hele leuke dingen mee doen. Voorbeelden uit het verleden zijn bijvoorbeeld dat je dat kunt samenpersen tot een soort karton. En daar kun je weer mooie nieuwe dingen van maken, zodat we het niet alleen maar weg hoeven gooien. Ja, als ik het zo hoor, dan zijn er al heel veel innovaties ingevoerd. Wat was de innovatie die vorig jaar een prijs heeft gewonnen? Kunt u daar een voorbeeld van geven van een van de winnaars? Ja, er zijn bijvoorbeeld nieuwe manieren om dijken te versterken. Meestal denken we aan, nou dan maken we de dijk nog hoger en breder als die sterker moet worden. Maar er heeft bijvoorbeeld een techniek gewonnen die zei, misschien kunnen we wel een soort damwand in de dijk zetten. Nou, dat is een wild idee geweest wat getest is en uiteindelijk heel goed bleek te werken. En dan is ook fijn voor mensen die langs de dijk wonen dat er geen hogere dijk voor hun deur komt. En geen ingrijpende werkzaamheden, maar dat er een mooie damwand in wordt geslagen. En is dat al toegepast op het moment? Ja, dat is een idee wat bij ons gewonnen heeft en ook op steeds meer plekken nu toegepast wordt. En dat is ook een van de redenen dat we deze prijs organiseren. Dat als er zoveel mooie ideeën zijn waar niemand van weet, dan kunnen ze ook niet worden toegepast. Maar verschillende van de ideeën worden inmiddels veel meer gebruikt in de praktijk. Als mensen actief zijn op dit gebied en goede ideeën hebben, waar kunnen ze meer informatie vinden en hoe kunnen ze hun idee indienen bij jullie? Ja, nou we hebben een website, dat is waterinnovatieprijs.nl. En tot 28 augustus kunnen innovatieve projecten worden ingediend. Het kunnen overigens ook hele kleine dingen zijn. We hebben ook wel eens iemand gehad die een putdeksel bedacht had, zodat er geen kikkers door de put spoelen. En niet verdrinken, ja. Precies, dus het kan ook iets van een inwoner zijn of een uitvinder. Die zijn ook welkom tot aan ideeën van bedrijven of ingenieursbureaus. En die kunnen dus aangemeld worden tot 28 augustus op waterinnovatieprijs.nl. En wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt of de winnaars? Ja, nou we hebben een mooie jury onder leiding van Liedewijde Ongering. Zij is secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die jury gaat zich over alle inzendingen buigen. En dan op 4 oktober worden de genomineerden per categorie bekend. Dan mag het publiek ook meestemmen wat zij de beste prijs vinden. Daar is een publieksprijs voor. En op 29 november is uiteindelijk de uitreiking. Oké, wij gaan het afwachten. Heeft u een goed idee? Dan kunt u meer informatie vinden op www.waterinnovatieprijs.nl. Ik sprak daarover met mevrouw Judith de Jong. Zij is senior communicatieadviseur bij de Unie van Waterschappen. Ik dank u hartelijk voor de informatie. Je haren zijn te blond, veel te blond. Je lippen veel te vol, veel te vol. Je borsten zijn te groot en je blouse staat veel te bol. Je benen zijn te lang en je riem is veel te groot. Je broek zit veel te strak en je buik is veel te bloot. Je rug die staat te hol, veel te hol. Je hakken zijn te hoog, veel te hol. Je huid die staat te strak

Lauren Christie was dat, en The Color of the Night. En daarvoor Veldhuis en Kemper en Te Blond. Een rechtszaak voor gezonde lucht. Milieudefensie spande die aan tegen de overheid. En het helpt. Mariska de Vries. De eerste stap in de verbetering van de luchtkwaliteit is na een rechtszaak in zicht. Waar heb ik het dan over? Ik heb het over de luchtkwaliteitsknelpunten in Nederland. Milieudefensie heeft een rechtszaak aangespannen om de overheid te dwingen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Ik ga daarover praten met Anne Knol. Zij is campagneleider verkeer bij Milieudefensie. Welkom mevrouw Knol. Bedankt. Wat is er inmiddels allemaal gebeurd? Nou, er is inderdaad een rechtszaak dus gewonnen en het gaat om verschillende stofjes. Het fijnstof, dat zijn al die kleine stofdeeltjes die je in kan ademen en waar mensen ziek van kunnen worden. En stikstofdioxide, dat is een gas. Nou ja, voor allebei die stoffen die dus in de lucht zitten, zijn Europese normen en daar voldoen we niet aan. Dus wat er wat de rechter heeft gezegd, is je moet aan die normen voldoen en je moet nu maatregelen gaan nemen om in ieder geval overal, waar dat nog niet het geval is, die concentratie luchtvervuiling terug te dringen. Nou, daar is natuurlijk de politiek mee aan de slag gegaan. Dat was destijds nog een andere staatssecretaris, maar nu in het nieuwe kabinet is dat Stientje van Veldhoven. En zij heeft een plan gepresenteerd samen met allerlei gemeenten, die knelpunten van de luchtvervuiling zitten natuurlijk vaak binnen een gemeentegrens. Zij hebben samen, dus de nationale overheid en de gemeente, gezegd hoe gaan we dat aanpakken. En die hebben een lijst met maatregelen opgesteld die ze nu in gaan voeren. Ja, nou begreep ik dat TNO meet hoe het nu gesteld is met de luchtkwaliteit. En hoe is het gesteld? Zijn er inderdaad al zichtbare verbeteringen? Nou, wat zo is met de luchtvervuiling, het is niet zo best gesteld in Nederland. Want er worden jaarlijks gaan daar nog steeds 12.000 mensen overlijden door de luchtvervuiling. En een veelvoud daarvan, echt 10.000, is ernstig chronisch ziek. Dat zijn getallen waar mensen meestal van opkijken, want dat is meer dan je verwacht. Ja, dat is dan ook hartklachten bijvoorbeeld door... Ja, hartklachten, longziekte, vaatziekte, astma, zelfs hersenaandoeningen kun je van luchtvervuiling krijgen. Dus de lijst is vrij lang. Mensen realiseren zich vaak niet dat luchtvervuiling een oorzaak is van al dat soort ziekten. Nou, wat je wel ziet is dat de lucht steeds ietsje schoner wordt, gelukkig. Dat komt ook omdat auto's steeds ietsje schoner worden. Dus dat zie je ook in het rapport van TNO, dat het langzaam sowieso wel ietsje beter wordt met die luchtkwaliteit. Nu is het zo dat het ministerie met die maatregelen dus nog een tandje erbij heeft gezet. Nou, en daardoor gaat het dan nog een klein beetje sneller. Uiteindelijk voor echt gezonde lucht, terwijl we daar niet meer ziek van worden, is er nog wel heel wat meer nodig. Dus het is echt een eerste stap. Ja, wat moet er nog meer gebeuren? Nou, er zijn verschillende bronnen van luchtvervuiling. In de stad heb je vooral last van het verkeer. Maar ook daarbuiten is bijvoorbeeld weer de intensieve veehouderij of de industrie. En op sommige plekken waar heel veel hout wordt gestookt, heb je houtrook. Het zijn allemaal bronnen van luchtvervuiling die eigenlijk allemaal aangepakt moeten worden. En dan ook nog op meerdere niveaus. Dus dat is vanaf Europa, waar ze de regels maken over hoe vies die auto's mogen zijn. En proberen om al dat gesjoemel tegen te gaan, wat die autofabrikanten doen. Dus er zijn op allerlei niveaus moeten van alles gebeuren. Ja, wat doet Milieudefensie om hier aan mee te werken precies? Nou, we hebben dus samen met allerlei bezorgde bewoners die rechtszaak gestart. Die is ook door allerlei mensen gefinancierd die zich hier zorgen over maken. Dat zijn er heel veel in Nederland. Dus dat was hartstikke mooi dat we samen die slag konden slaan. En ook weer samen met mensen zijn we nu bezig om ervoor te zorgen dat dat ook echt leidt tot maatregelen. Dus wij hebben in ieder geval 7 steden een groep mensen die noemen zichzelf luchtwachters. En die zijn daar in de stad bezig om samen met, met de politieke partijen, maar ook met andere groepen en bewoners in die stad ervoor te zorgen dat de lucht gezonder wordt. Dat doen ze met acties en met gesprekken. Die houden het beleid bij, die praten met de politici. En wij steunen die luchtwachters weer. En verder doen we ook allerlei andere acties. Houden we de nationale politiek scherp en brengen we onderzoeken uit waaruit blijkt wat er moet gebeuren. Dus we zijn eigenlijk op heel veel vlakken actief. Wanneer zou in principe de lucht schoon kunnen zijn? Schoon genoeg volgens de normen? Is er een jaartal op te plakken? Nou, TNO zegt dat het nu binnen... het hangt ook wel een beetje vanaf weer tegenvallers en windrichtingen. En worden die auto's nou echt schoner of worden ze alleen schoner op papier? Maar ze verwachten dat we aan die Europese normen wel binnen enkele jaren zullen voldoen. Het punt is alleen dat die Europese normen eigenlijk heel erg slap zijn. En je ziet ook dat als je daar net aan voldoet, dan is de lucht nog helemaal niet schoon. De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt zelfs aan dat die 2 keer zo schoon moet zijn als Europa voorschrijft. En voordat we daar zijn, zijn we helaas nog wel wat meer jaar verder. En nog veel werk te doen, dus niet alleen door Milieudefensie, maar door allerlei overheden. Het is mij duidelijk, wij blijven het volgen en we hopen dat we over niet al te lange tijd toch weer een stukje schonere lucht in kunnen ademen. Ik sprak over de eerste stap in de verbetering van de luchtkwaliteit met Anne Knol. Zij is campagneleider verkeer van Milieudefensie. Hartelijk dank. Why are we looking down on our sisters and brothers? Isn't love all that we got? Don't we know everyone's got a father and mother? The day we know we're all the same together, we can make that change. Look around, there are too many of us crying, and not enough love to go round. What a waste, another day, another good one dying. But I know that the world will change the day we know we're all the same. Why can't we just get along? If loving one another's wrong, then how are we supposed to get close to each other? We gotta make that change, yeah. It would be to deny somebody of the chance to be theirselves. What a waste it would be if we heard from nothing. But I know that the world can change the day we know we're all the same. Yeah.